صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر اسلامی بھائی سحری تناول فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ الحمدللہ عز وجل امیر علیہ سنت کے معمولات میں سے ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعائیں اجتماعی طور پر پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ بھی الحمدللہ عز وجل اس دسترخوان کی برکت دیکھی جاتی کہ بلند آواز سے ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آئیے ان مناظر کو بھی دیکھتے جاتے ہیں اور سنتوں کی تربیت بھی حاصل کرتے جاتے ہیں۔ دیگر مقامات پر بھی الحمدللہ عز و جل کثیر اسلام بھائی سحری کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جیسا کہ آج بھی ہم نے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں کل کا روزہ رکھنے کا ذہن حاصل کیا، تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت کریں، بارہویں والے دن روزہ رکھ کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب بھی پیش کریں اور خوب اس کی برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب۔ خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرا لگا رہے گے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے۔ سن لے شیطا کو دبا سکتا اس

خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے گے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے۔ سن لے شیطان کو دبا سکتا خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے گے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، بولو نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، ہر گھر میں لہرا پکارو رسول اللہ جھنڈا، ہر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، بھٹتا ہے بارا نور کا سج کلے میں نور کا، آیا ہے تارا نور کا صبح تیبا میں ہوئی، بھٹتا ہے بارا نور کا سج کلے میں نور کا، آیا رحمت والا نبی کا جھنڈا، بولو حفظت والا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں رہا پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، سر جھوم کے بولو مرحبا، رب جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا۔ مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے فیضان ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے محمد آ گئے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نارا لگا رہے گے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا گے نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا گے حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا گے پیارے کو فرمایا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نارا لگا رہے گے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے اس طرف بھی اس طرف بھی گھر طرف کی نور گئے اس طرف بھی اس طرف بھی گھر طرف کی نور گئے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جب اس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے شب ولادت فیضان میلاد یہ فیضان میلاد شادی رچی ہوئی ہے بچتے گے شادیاں شادی رچی ہوئی ہے بچتے گے شادیاں دولہا بنا ہو دولہا دولہا بنا ہو دولہا صبح شب ولادت فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فصل فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ گلزار ہے زمانہ صبح گئے شب بلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد پھولوں سے باغ میں گئے کے شاخوں پہ مرغ چہکے پھولوں سے باغ میں گئے کے شاخوں پہ مرغ چہکے بہار آیا عہد بہار آیا صبح گئے شب بلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد جگمگا رہے گے قسمت چمچ اٹھی ہے دل جگمگا رہے گے قسمت چمچ اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح سے شب بلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا بدلا صبح کے شب بلاد فیضان میلاد ہے یہ فیضان میلاد فیضان میلاد ہے یہ فیضان میلاد صبح گے شب بلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے رہا ہے میرے بھی بخت چمکا میرے بھی بخت چمکا صبح کے شب بلاد فیضان میلاد ہے یہ فیضان میلاد فیضان میلاد ہے یہ فیضان فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ دیکھو فیضان میلا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا شفیع البرا مرحبا مرحبا یا شفیع البرا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا آئے شمس الضحا مرحبا مرحبا آئے شمس الضحا مرحبا مرحبا شمس بدر الدجا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا رہبرو رہنما مرحبا مرحبا شاہ ہر دو سرا مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا شاہ ہر دو سما مرحبا مرحبا یا حبیب بے خدا مرحبا مرحبا یا حبیب بے خدا مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا دل پر آمینہ مرحبا مرحبا دل پر آمینہ مرحبا مرحبا والد فاطمہ مرحبا مرحبا والد فاطمہ مرحبا مرحبا رلولا مرحبا مرحبا آئے سس رلولا مرحبا مرحبا سب لگا سدا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی میں کی پزا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی میں کی پزا گنگنا صبا مرحبا مرحبا گنگنا صبا مرحبا مرحبا پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے ہاں پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے ہر سجدے جھومتا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ابرِ رحمت اٹھا اور برسنے لگا ابرِ رحمت اٹھا اور برسنے لگا ہاں کیسا چھا گیا مرحبا مرحبا چار سو چاندنی ہر طرف روشنی چار سو چاندنی ہر طرف روشنی چار سو چاندنی ہاں ہر طرف روشنی جو بجا نور تھا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بڑا مرتبہ ہے میلاد کا ہے بڑا مرتبہ ماہِ میلاد کا اس میں آئے پیا مرحبا مرحبا اس میں آئے پیا مرحبا مرحبا موجا نہ ہوا بولنے والا ہوا موجا نہ ہوا بولنے والا ہوا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کی تیگاں کیوں اپنے لہجے پالے کے میں گیت گا اونا کیوں میرے لہجے پالے کے میرے سرکار تھے میرے من تھارے تھے ہاں میرے لہجے پالے تھے میرے من تھارے تھے میں گیت گا اونا کیوں اپنے لہجے پالے تھے میرے سرکار تھے دھوم سلسلے آلا کی مچی ہر جگہ دھوم سلسلے آلا کی مچی ہر جگہ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا بے قرارو سو سو رو سو دو ہاں بے کرا رو سو دو دل بھی گا رو سو دو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا شاشدہ رو سو دو جانے دار رو سو دو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا اتنا رو سنو میرے پیارو سنو اے دنیا رو سنو میرے پیارو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا اب شاہ رو سنو تیز تھا رو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا شاہ رو سنو حارثا رو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا چچتا رو سنو تم بھی گا رو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا لالا زار رو سنو منجتا رو سنو لالا زار رو سنو منجتا رو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مصطفیٰ آج ہے ہر جگہ عاشقان رسول آج ہے ہر جگہ عاشقان رسول محبے نعت و ثنا عاشقان رسول دیکھو دیکھو بے نعت کو سنا عاشقاں رسول جشن میلاد کا سب رہے ہیں منا جشن میلاد کا سب رہے ہیں منا بندگان خدا عاشقاں رسول مرحبا مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا چار سو چاندنی ہر طرف روشنی چار سو چاندنی ہر طرف روشنی جا بجا نور تھا مرحبا مرحبا عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے قلب عطار کا مرحبا مرحبا قلب عطار کا مرحبا مرحبا مرحبا مانگ لو مانگ لو چشم تیرے مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تیرے مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تیرے مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تیرے مانگ لو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا وقت لائے خدا سب مدینے چلے چلو وقت لائے خدا سب مدینے چلے چلو سلو سلو لائے خدا سب مدینے چلے آئے مدینے چلے ہے وہ مدینے چلے ہے یہ مدینے چلے ہے وہ مدینے چلے ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے ہے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے ہاں لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے منزل کی جانب سفینے چلے ہاں سب کے منزل کی جانب سفینے چلے میری سائم دعا آج کی رات ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بے سہارو چلو آمنا بی کے گھر بے سہارو چلو آمنا بی کے گھر ان کے مارو چلو آمنا بی کے گھر ان کے مارو چلو آمنا بی کے گھر اے یتیموں چلو آمنا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہر طرف ہے سما عید کا عید کا ہر طرف ہے سما ہر طرف ہے نیازی سما عید کا مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے بولو مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ آمد مرحبا دلدار کی آمد تاریخ آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہو نہارو سنو ہوشیارو سنو ہو نہارو سنو ہوشیارو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا دور دے راگوا لو سوے راگوا دور دے راگوا لو سوے راگوا دور دے راگوا لو سوے راگوا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا ابرے رحمت اٹھا اور برسنے لگا ابرے رحمت اٹھا اور برسنے لگا کیف سا چھا گیا مرحبا مرحبا باعث خوش بیا ان کا گھر نعت خواں کہتا ہے کہتا تھا مرحبا مرحبا گھر سنم گر پڑا کعبہ کہنے لگا ہر سنم گر پڑا کعبہ کہنے لگا ہر سنم گر پڑا کعبہ کہنے لگا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بے قرار رو سنو دل فگا رو سنو بے قرار رو سنو دل فگا رو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا تاجدار رو سنو مالدار رو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا شہسوار رو سنو نامدار رو سنو شہسوار رو سنو نامدار رو سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا دور اندھیرا ہوا اب سویرا ہوا دور اندھیرا ہوا اب سویرا ہوا دیکھ دور اندھیرا ہوا اب سویرا ہوا دور اندھیرا ہوا اب سویرا ہوا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اے علی مخبیر سیرا جی مونی اے علی مخبیر سرور انبیاء مرحبا مرحبا آمینہ کے یہاں شاہ کو نوبا کا آمینہ کے یہاں شاہ کو نوبا کا آئے گل پڑ گیا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا لو مانگ لو جشن تیرے مانگ لو مانگ لو مانگ لو جشن تیرے مانگ لو مرد دل اور حسین نظر مانگ لو درد دل اور حسین نظر مانگ لو سب سے گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو سب سے گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو سب سے گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بے سہارا چلو امنا بی کے گھر بے سہارا چلو امنا بی کے گھر غم کے مارو چلو امنا بی کے گھر غم کے مارو چلو امنا بی کے گھر اے جدی چلو امینا بی کے گھر اے جدی مو چلو امینا بی کے گھر آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مومنوں آج گھر جیسا خواب لوٹ لو مومنوں آج گھر جیسا خواب لوٹ لو لوٹ لو ہماری زو شفا لوٹ لو لوٹ لو ہماری زو شفا لوٹ لو لوٹ لو ہماری زو شفا لوٹ لو مرحبا مرحبا مرحبا دید گا ہوں نہ کیوں اپنے لج پال کے میں دید گا ہوں نہ کیوں اپنے لج پال کے دید گا ہوں نہ کیوں اپنے لج پال کے اپنے سر کار کے اپنے دل مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا وقت لو اے خدا سب مدینے چلے وقت لو اے خدا سب مدینے چلے وقت لو اے خدا سب مدینے چلے میں مدینے چلے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا عید میلاد ہے کس کا در شاد ہے عید میلاد ہے کس کا در شاد ہے سن عید میلاد ہے کس کا در شاد ہے عید میلاد ہے کس کا در شاد ہے مرحبا یا مصطفیٰ، مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسین جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے تو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے تو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے تو لے لو، جو لینا ہے تو لے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں، مولود کی گئی بہارو سرکار آ رہے ہیں، خلد کی بہارو سرکار آ رہے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے لے لو، جو اس میں توڑا نور کا میں قدا، تو بادشاہ بھر دیتی آلہ نور کا، نور دن تو نات راتے ڈال صدقہ نور کا، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا گے سو لے لو، نور والے ہم گناہگاروں کے گھر بھی روشنی کر دو، نور تم نے ہر جگہ پھیلایا ہے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سنے لو، مجھ کو ڈھارس ہے غلام سید ابرار ہو، ماں سوا پلنے میں میرے کچھ نہیں سرمایا ہے، نور والے اب خدا را مسکراتے روشنی کو قبر میں آئے اندھیرا چھایا گئے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو لینا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے، اپنا غم یا شگ انبیاء دیجئے چشم نم یا غبیب خدا دیجئے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے، نور کی خیرات لینے کو چلے، نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا گئے، موجود کی گھڑی گئے، جو گھر پر خلد کی بہاروں خلد کی بہاروں لوٹا مڑ نبیا دے سردار بھر لو کرم نل چھولیا بھر لو کرم نل چھولیا بھر لو کرم نل چھولیا بھر لو کرم نل چھولیا بھر لو کرم نل چھولیا آجا امت دے غمخوار آ گئے حلیمہ جاگ اٹھے جائی حلیمہ جاگ اٹھے جائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے تیری نبیاں دے سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اول قیامت آخر قیامت ظاہر قیامت مرحبا باطن قیامت مرحبا نور قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا سرور قیامت مرحبا انور قیامت مرحبا رب قیامت مرحبا اصل قیامت مرحبا دلبر قیامت مرحبا مرحبا نور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا، مولا کی ولادت مرحبا، حجت کی ولادت مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا، سلطا کی ولادت مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، لجوں کے بولو مرحبا، لجوں کے بولو مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا، مولا کی ولادت مرحبا، مرحبا یا مرحبا، مرحبا مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، اجید ہو گئی رحمت لٹاون نبیاں دے سردار، آ گئے مصطفیٰ جانے رحمت لا سلام، شب ہے بزم ہدایت لا کو سلام، شب ہے بزم ہدایت لا کو سلام، جس سہانی کھڑی چمکتا ہے باکا چاند، اس لفروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں، کاش محشر میں جب کی آمد ہو اور بیجے سبول کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکا یا رسول، سلام علیکا یا حبیب، سلام علیکا یا حبیب، سلام علیکا صلوات اللہ علیکا، آج حج صبح ہے بہار جھومتے ہیں سب مسلمان، گر چکا ہے اپنے بارا، گر چکا بخشیش کا سامان، آ گئی صبح بابا، آ گئی صبح بابا، راہ رحمتوں سے بھر لو داما، آخری لمحے جب کاش وہ تشریف لائے، آخری لمحے جب آئے، کاش وہ تشریف لائے، اپنے جلووں میں گھمائے، اپنے اتار آئے آپ پھر ہم کھائیں، پیار سے سینے لگائے، پیار سے سینے لگائے، اور رب سے بخشوا یا نبی سلام علیکم یا حبیب سلام.